دا کم ځای دی خیر سره. ها باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. مسألة دا دا چه دا نور تورشی تن درونی سین دورکاتا من سنت تی خالک دیل ازان نشتخه بلا ازان اقامت ورل نشت دی بلا اقامت نبا ولا ازان کوی نبا اقامت کوی ها دارت که جائز دی چه الصلاة جامعة منزا جمع کیدون کی دی دا منزا جمع کیدون کی دا راشه یو زل دا غسی مکه کی و سار منزو شو دا اشراق وقت کی منتا پتا نلگی دا چه سو چلو و دا گنا اعلانی و که الصلاة جامعة او بسی بیاد آقا دی او در دل رست و پتا ولگی دا چوی دا خود آقا دی دا کسوف نگا دی. نو باب الندائی دا باب دی دا آواز کولو خلکو تا پا سبان دی بسولاتا جامعتن یا بسولاتو جامعتن دسی وی اسولاتو جامعتن موس چی دی داغی جمع کی دون کی دا یا اسولاتا حاضر شی منزتا جامعتن پداس حال کی چه دا منزو جمع کی دون کی دا که جامعتن وای که جامعتن وای فی الکسوفی پا کسوف کی چه نور تن درونی سی و تورش حدثن اسحاکن کالا اخبرنا یحیی بن صالحن کالا حدثن معاویه بن سلام ابن ابی سلام الخبشی دمشقی کالا حدثن یحیی بن ابی کثیر کالا اخبرنا ابو سلمت ابن عبد الرحمن ابن غوف فی الزهری غن عبدالله ابن عمره حضرت ابو سلمہ د مدینی منورې لوی فقیه دی تابعی دی د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی او د زهره قبیله دی عن عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما اگر یوید د چانکی ابو سلمہ د حضرت عبدالله ابن عمر صحابین روایت کوي قال عبدالله وی لما كسفت الشمس كلج نور تورشو لما كسفت الشمس كلج نور تورشو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانه در رسول الله کې د لسم کال د هجرتو نودیا आवाज وکړې شو چې انس ولاتا چې حاضر شې منزتا انسولاتا حاضر شی منزتا جامعتا پداس حال کې چې دا منسده جمع دغه د جمع کې دون کې دی کدا داسې وایم سیدا چې انسولاتا حاضر شی منزتا جامعتا پداس حال کې چې دا منزه جمع کې دون کې دا او کدا سی وای ان الصلاه جامعه یقیناً مسجد جامعتون داغی جمع کی دون کی دا داس الفاظ کوایه در رسول الله زمانه کی بدا ویلی کی دل داس نه ویټه کی نه دی. باب خطبه الامام فی الکسوف دا باب دی دا خطبه دا امام فی الکسوف په منځ دا کسوف کی الک چه دا نور دا تورې دو منزوشی نو دی کی خطبه شته ک نشتا امام شافعی رحمه الله وی او خطبه سنت تا او دس خطبه دا لکه دا اختر اول با امام دو رکات منزو کی صلات کسوف بیا با دا منزه پس پاسی او خطبه بوی دا خطبه سنت تا زمان احناف وی چه پا منزه دا کسوف که خطبه نشتا آن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا غا موقع مناسب سمسله کری و دا خلق و دا عقیده دا درست دو دا پارا لیکن خطبه نشته ننم ټیک ده د زمونږه مذهب دی د کسوف منځو شو دنیا را جمع ده او امام پاسی او د علاقې څه اهمه مسله یې د هغې دغه کوي خودی کې خو خطبه پکې نشته د امام بخاری او د امام شافعی رحمه الله دا رایه ده چې نه په دی کې خطبه شته. باب خطبه الامام دا باب دی د خطبې ویلو د امام فی الکسوف د انور پتوریدو کې هغه وی د قص خطبه به وی لکه چې د اختر منځ کې وی. وقالت عائشه و اسماء او ویل حضرت عشی بی بی و اسماء حضرت اسماء بی بی دا دواړه خويندې دي، اسماء او عائشه دواړه خويندې دي د ابو بکر صدیق لوریانې دي، دا دواړه وی چې خطاب النبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویله پیغمبر علیه السلام. د دینم امام بخاری دا ثابت ای چې رسول الله په کوسوب کې خطبه ویله، و منګوې خطبه نه و، صرف یو سو مسلې کړي وی بیان کړي و. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل غنم شهاب قا وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسدا قال حدثنا يونس غنم شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عروة ده حضرت عشی بی بی نه روایت کې یده که سو سو زله دا حدیث تیر شوی دی. زوج نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه محترمه بی بی ده رسول الله، قالت حضرت عشوی خسفت الشمس نور تور شو، نور تور شو، نور دا مسئله تاسو کړی و چې په صلات خسوف کې سو رکوګانی دی. امام شافعی رحمه الله وی په ار رکات کې دوه رکوګانی دی، زمان احناف وی پا ار رکات که لکه دا عام منزه پشاندغه دی، یوزه که براشی وی رسول الله دا نور دا توریدو منزو که خودسی منزی و که صلات العید لکه منز دا اختر نو اختر که چه دینو پا ار رکات که سو رکو گانی یو یو رکو وی. خصفت شمسو تورش و نور فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم پا جون دا پیغمبر علیه السلام که فخرجا إلى المسجد نو رسول الله رو وتمانستا. دا بم در ترستو سرنامه کی دی خا چه صلات خصوب که تاسو جماعت که کوینو دا جیز دی. رسول الله رو وت جماعت تا، قال دا راوی وی فصف الناسو نو صفون جوکر خلکو، صفون جوکر خلکو وراءه رستو دا پیغمبر پسی، چه صفون جوکر نو فکبره رسول الله الله اکبر وی نیت یو تړه، چې نیت یو تړه الله اکبر وی، او فقطر رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرات شروع کر رسول الله، فقطر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات شروع کر رسول الله. خو څنګه قرات؟ قراءت طویلتا قرات اوګودو رستو بدر تراشی دومره تلاوت وک لکه د سورت بقره په اندازه باندې دومره. فقطر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قرات شروع کر رسول الله، قراءتا طویلتا قرات اوګودو ډیر تلاوت وکړه، ثم کبر بیا رسول الله الله اکبر وی رکو ته ټیټ شو، فرکع رکوعا طویلا نو وکړه له رکوع اوګده ډیر اوګده رکوع یې وکړه، ثم قال بیا رسول الله دا رکو پسی وی سمع الله لمن حمدا دای وی، فقام رسول الله نی غدریدو، چی نی غدریدو نو زمان دا خیالو چی دوی با سجده ترازی، اغا ولم یسجدو لیکن رسول الله سجده تلان نرو، دا اوم اغا دو رکو گانی دی. و قرآ قراءتا طویلتا چه نی قدره ده سمع الله لمن حمیده وی نو بیا قرات شروع که، و قرآ او قرات شروع که قراءت انتویل قرات گوده. خدا قرات نده مدلی دا غد رکون مخ که کم قرات چه دی کرده و دا غینه لکمو هیا چه دا دویم زل قرات ادنا دا کمو من القراءت الاولا دا غ پیل قراتنا در رکونه چې کم مخ کې قرات کړو، ثم کبر بیا رسول الله الله اکبر وی ورکع رکوعا طویلا او رکوع یو کړه رکوع وګدا. نو ما وی دا عجیبه کار دی، کم پاخه صحابه چې د رسول الله پسې نږدې ولاړ دي هغوی وی رسول الله یو رکوع کړی وه پر رکات کې، کم کشران چې هغه روستو چرته ولاړ و هغوی دوه وی، غالبا دی غلط فهمی را غلی ده. هو ادنا چه دا دوی ما رکو دا لگا کما و من الرکوع الاولی دا ولی رکونا. ثم قال بیا رسول الله دا دوی ما رکونا سرو چت که او وی سمع الله لمن حمیدا ربنا ولک الحمد. نو چه دا دوی ما رکونا دیو چت شو نو بیا سجده تلال. ثم سجده بیا رسول الله سجده اکڑا چه دو سجده اکڑی نو بیا را پاسید دویم رکات تا. ثم قال بیا دا قال مانا لان دلی که دا تفعلا کلا قال مانا کوی فعلا. ثم قال بیا رسول الله عملو کو فی الرکعت الاخره پاخری رکات که چه دویم دی مثل ذالک پشانده دی پیل رکاتو. فاستکمل اربع رکعات نو رسول الله کامل اکڑی سلور رکوگانی رسول الله کامل اکڑی سلور رکوگانی فی اربع سجدات پا سلور سجدو کی دورکات منزو پا دورکات منز کی چه دی نو سلور سجدیوی ار رکات کی دوا او دارنگ سلور رکوگانی بی ار رکات کی دوا. خام نو دون او دا غیو که چه رسول الله کل سلام گرزو نور روخانه شویو وان جلت شمسو او روخانه شنور صفا شنور قبل این صرف مخ که درا گرزدو دا غن رسول الله علیه سلام نو گرزولی چه نور صفا شو. سم مقام بیا رسول الله ادریده دا غ ترجمت الباب زیده خان چه خود بیویلا فا اصنع لله دا الله صفت او که بما پا هغا الفاظو هو اهله چه الله دا غی لائقو پا هغا صفتونو بانده رسول الله دا الله صفت او که چه دا کمو صفتونو الله لائقو. او ثم قال بیووی انهما آیتانی بیشک دا دوا چه یو نور دیو بل سپومی دا آیتانی دا دوا نخی دی من آیات الله دا آیاتونو دا اللہ نا دا اللہ دا قدرتونو دا نخی دی رستو براشی اللہ تعالی پا دی نخو بانده بندگان یری چه دا بندگان او یریگی لا یخسفان او دا دوارا نتوریگی لی موت احدین دا وجه دا مرگ دا یو کس ولا لی حیاته او ند پیدا که دو دا یو کس. تا سمخی ویلیو کنا مشرکانو باوی چه نور تور شی نو یا یو عظیم هستی مره شوی وی یا یو شریر دغه چه ده نو بنیادم پیدا شوی وی. رسول الله وی نه نور چه ده نه ده چه ده پیدا که دو ده وجه نتوری گی و نه ده چه ده مرک ده وجه نتوری گی. فیزار ایتموها کل چه تاسو اوین ده توروالی نو ففزعو راشه ففزعو رامنده که راشه الاسولات منزتا یو دو رکات منزو که دا سنت طریقه دا داموشو. خواه امام زهری رحمه الله وی چه وکان یحدثو کثیر ابن عباس پا تیر روایت که امام زهری روایت دا حضرت عروه نکی او عروه دا اشی نکی پا دی روایت که داسی دی چه وکانه یو حدیثو کثیر ابن عباس او بیان بکو کثیر ابن عباس د خپل رور نه چه ان ابن عباس چه عبدالله ابن عباس کانه یو حدیثو اغا با بیان کو کانه یو حدیثو اغا بیان کو یوم خصفت شمس دا اغی روزی چه پا کم روز بان انور تور شو بی مثل حدیث عروه پشان ده حدیث ده عروی آن عیشه ده عیشه نه لکه عروه سیب چه ده حضرت عیشه نه ده سنگ حدیث بیان که نو ده قصی با زهوری ده غنه ده کثیر ابن عباس او آغا چه ده ده عبدالله ابن عباس نه بیانه و فقلتو ده پتیر روایت که ده عروه شاگرد ده غده کنه محمد ابن شهابی زهوری ده نو دا محمد ابن شهاب وی فقلتو موی لعروه عروتا دارغنری محمد ابن شهاب زهری دی وی ما په خپل استاد اعتراض وکړو چې ته خو داسې حدیث بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول رکعت کې دوه رکوګانې وکړې او په دویم رکعت کې دوه رکوګانې وکړې اور وته می وی خو ستا رور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه خو دغسې ساده مونځ کړو په اول رکعت کې یو رکو او په دویم رکعت کې یو رکو حال دا دی چې هغه دغه صحابي و مدلی پوهی که نه زهری وی ما اعتراض وکړو په عروه چې ته خو وی چې رسول الله چې دی په هر رکعت کې څو رکوګانې وکړې دوه لیکن ستا رور عبدالله چې په مدینه کې دغه کو صلات استسقا صلات کسوف کو نو هغه خو دغه وکړو یو یو رکو پکې کړی وه نو اسه جواب ورکوي فقلت لعروه ما اوی حضرت عروته چې ان اخاک یقینا ستا رور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یوم خسفت الشمس په هغه ورځ چې نغه د نور تور شو بالمدینه په مدینه کې په مدینه کې دقسې نور تندرونی و نو ستا رور عبدالله ابن زبیر مونځ وکړو نو لم یزد علی رکعتین هغه زیاتې ونه کړه په دوو رکعتو او مثل صبح په شان د سبی دوه ټکي ورته وی یو خو یې دوه رکعته مونځ وکړو او څنګه مونځ یې وکړو لکه د سبی په شان نو په سبی کې تاسو هر رکعت کې څو رکوګانې کوئ یو یو رکو مونږ کوو هغه هم یو یو رکو وکړه او بل په مانځه پسې څه زیاتې ونه کړه خطبې ونه ویله دقه زموږ دغه دی چې خطبه نشته مدلی خیال لري تا پکې خطبه هم بیانې او دا هم پکې بیانې چې هر رکعت کې دوه وې دوه دوه رکوګانې وې نو ستا رور عبدالله ابن زبیر په هغه ورځ باندې چې نور تندر ونیو په مدینه کې نو هغه زیاتې ونه کړه په دوه رکعتو او داسې دوه رکعت یې وکړه لکه په شان د سهار د مانځه نو قال اجل وی او زما رور داسې مونځ کړی دی عروه صاحب وی او زما رور داسې مونځ کړی دی لیکن کیسه داسې وه لأنه اخطأ سنت هغه سنت طریقه خطا کړه سنت طریقه داسې نه وه زما رور نه سنت طریقه خطا شوه لیکن په خپله چې دی لوی هسته دی خو مونږ وایي صاحب هسې نه ته خطا یې ته تابعي یې او عبدالله چې دی صحابي دی ته هغه وخت کې حاضر نه وی چې رسول الله مونځ کوو او ستا رور عبدالله په هغه وخت کې دغه و حاضر و ښه بابون هل یقولو کسفت الشمسو او خسفت دا یو بل باس دی کوي لغوي یو خسوف دی یو کسوف دی په کاف سره کسوف په خې سره خسوف دا دوه الفاظ چې دي دا څه شی دی ځینې علما وایي دا دوه الفاظ دي خو یو معنی ده د کسوف او د خسوف په کاف سره او په خې سره دا دوه الفاظ دي خو شی ان واحد یو معنی ده الفاظ مترادفه دي مدلی پوه شوې کوسو د نور تورېدو ته کسوف هم وی او د نور تورېدو ته خسوف هم وی داسې چې سپومې تندر ونیسي هغې ته کسوف هم وی خسوف هم ورته وی امام بخاری رحمه الله هم دا رایه ده چې کسوف او خسوف دا دوه الفاظ مترادفه دي دوه الفاظ دي خو معنی یوه ده لیکن زمون عام فقها شي دی هغه وی نه دی کې فرق دی کسوف په کاف سره خپله معنی خپله د نور تورېدل او خسوف په خې سره خپله معنی دا د سپومې تورېدل په کاف سره چې شي دا نور تورېدل پا پخی سره شیشی د سپومه تورې دل د خپل معنا ده، لیکن کله نا کله چې دی یو بل معنا کې استعمالیږي. کسوب په معنا د خصوب سره راځي او خصوب په معنا د کسوب سره راځي. نو هل یقولو آیا وی به یو سړی چې کسفت شمسو نور تور شو او خسفت داسې ویلی شي که نه، یعنی دا دواړه الفاظ یو دي که نه، دی وی چې دا ویلی شي څنګه؟ وقال الله عز وجل الله وی وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، قرآن مجید کې دی وخسف القمر، سپومه تور شي. دې ځینم دا معلومیږي چې د خسف خپله معنا ده د سپومه تورېدل. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثني وكيل بن غنم شهاب قال اخبرني غرة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشة بيبي ده رسول الله محترم بيبي ده، اخبرته هغه خبر ورکړی دی عروه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر علیه السلام یوم خسفت الشمس په هغه ورځ چې نور تور شو. وګورئ د نور تورېدو ته کوم ټکی استعمال شو؟ خسفه. معلومیږي چې کسوف او خسوف یو شی دی، دا د دوی رایه ده چې موږ وایي خپله معنا د کسوف نور تورېدل، خپله معنا د خسوف سپومه تورېدل، لیکن کله په یو بل په ځای باندې راځي. یوم خسفت الشمس په هغه ورځ چې تور شو نور، فقام رسول الله ادرت پخپل مصلى فكبر الله اكبر وي فقرا قراءه طويله او قرات وي قرات لوي ثم ركع ركوعا طويلا بركوع ركوع دا ثم رفع راسه بسر روشت فقال وي سمع الله لمن حمدا فقام نمدقس ولالو ولالو كما هو لك سنگشو ولالو یوشیبا خاموش ثم قراء سجده تلانر بی قرات شروع که قراءتان طویلا قرات وگودو وهی او دا دویم قرات شو ادنا دا کمو من القرات الاولا دا غا قرات رنبنینا ثم رکعا بی رکو اکرا رکو ان طویلا اگدارو کو وهی ادنا او دا دویم رکو کمو من الرکعت الاولا دا غاول رکونا ثم سجد سجودا طويلا بسجده اوکرا سجده اوگدا ثم دا دو سجده اوکری بیا دویم رکعت تپاسید ثم فعلا فی الرکعت الاخره بیا رسول الله عملو کو فاغا رکعت اخر کی مثل ذالک پشاند دی او ثم سلم او بیا رسول الله سلام وگرزو خوچی سلام گرزو نسکی سوا وقد تجلت الشمس او حال داده شنور رانا شویو فخطب الناس بیانیو که خلکو تا او فقال ویوی فی کسوف الشمس والقمر پبارا دا توریدو دا نور و دا سپومه که دا دی پبارا کی وی سیوی انهما آیتانی یقینا دا دوا دا لا نخیدی من آیات الله دا نخود الله نه او لا یخسفان دا دواړه نتوریگی لموت احد دا وجه دا مرگ دا یو کس ولا لحیاته او نه دا پیدا کېدو دا یو کس. وګوره لا یخسفان دا دواړه نتوریگی دا نور تورېدو تیم خسوف وي دا سپومه تورېدو تیم دا غدی اغدی خسوف وي. فاذا رأیتموها کله چې تاسو دا نښه ووینئ دا د نور تورېدو نو فافزعو راشه الصلاة منځه ته مونځ وکئ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا باب دی د دې قول له پیغمبر علیه السلام چې یخوف الله عباده بالکسوف، الکه چې نور تور شي داسې داسې معمولي عبث کار نه دی، دا الله تعالی د خپلو قدرتونو نشانې دی خلکو ته ښیي، دې قوم ته د دې دپاره یې ښیي چې دا خلک لږ ویریږي، توبې وباسي، ذکر الله کی تلاوت کی برکات منز کی. نو وی باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یخوف الله عباده یری الله پاک خپل بندگان بالکسوف د انور پتورې دو باندې دا سه یو ابسنی خپل قدرتون الله خی. قاله ابو موسی عمدہ ټکی چې دی ویلې دی ابو موسی اشعری دا چې یخوف الله عباده دا عن النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام نه، یعنی دا د حدیث ټوکړه ده، هغه حدیث چې ابو موسی اشعری نقل کړی دی چانه د رسول الله نه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال دلتا مدلی دې زه تا ګوره سند تخه. حماد ابن زید سیدی کو، حماد ابن زید دا روایت د چانکه یونس نه، دا دوه تا ګوري، حماد دی یونس دی، او یونس بیا روایت د چانکه د حسن بصری نه کوي، عن الحسن دی و په بیا رازی، عن ابي بکر قال حسرت ابو بکر وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ان الشمس والقمر يقينا نور اسبومي آيتان دا يودو نخي نشاني دي من آيات الله دا غنخو نشانو دا قدرتونو دا اللانا لا ينكسفان دا دوالا نتوريگي لموت احد دا وجه دا مرگ دا يوكس ولا د چا د مرگ د وژنه نه دغه کیږي. ولیکن یخوف الله لیکن یری الله بهما په دې دواړو عباده خپل بندگان. دغه ټکی راغی ولیکن یخوف الله لیکن الله یری په دې دوو نښو باندې چې یو د انور تورېدل یو د سپومې دي عباده خپل بندگان چې لږ په دوی باندې یره راشي، نو چې یره راشي نو دی و یا الله خیر الله یاد کی، نو چې الله یاد کی و یا الله خیر گناهونو مغفرت غواړي، الله پاکه د دې باندې مغفرت وته وکي. ولیکن یخوف الله لیکن یری الله بهما په دې دواړو باندې عباده خپل بندگان. اوس دا جمله نه ده ولیکن یخوف الله بهما عباده، په ځینې روایتونو کې دا جمله شته او په ځینې روایتونو کې نشته. ما وی هغه ځای ته ګورئ، د حسن صاحب نه روایت څوک کوي یونس، او د یونس نه روایت بیا شاګرد لاندې څوک دی حماد ابن زید. اوس راشي د دې یونس نور شاګردان دي، دی هغه بیانوي لم یذکر عبدالوارث، نه دې ذکر کړی عبدالوارث شاگرد، و شعبتو او شعبه شاگرد دوشو، و خالد ابن عبدالله او خالد ابن عبدالله شاگرد، و حماد ابن سلمه او حماد ابن سلمه. دا سلور شاگردان چې د یونس نه روایت کوي، دا سلور شاگردان چې د یونس نه روایت کوي، نو هغه پکې دا جمله نه ذکر کوي چې ولیکن یخوف الله بهما عباده. دا یو حماد ابن زید ذکر کوي، بد دوی به نه ذکر کوي، هغه ذکر کوي. ها عن یونس نو دوی نه ذکر کوي، څه شی نه ذکر کوي چې دا یخوف الله بها عباده. دا یو شو. اوس راشه وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن. اوس يونس روي چانكاي حسن بصري نكاي، ده حسن بصري يو بل شاگرد دي، وتابعه او متابعت کړي دي ده يونس موسى ا وتابعه موسی متابعت کړی دی د یونس موسی عن مبارکین عن الحسن. التا د حسن نا یونسو لکه یونس چې څنګه روایت کوي نو دقه سي دا مبارک او مبارک نبی الله دی موسی روایت کوي. قال دی وی اخبرنی ابوبکر عن النبي صلی الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. دې کې دا ټکی شته مدلی پوی نشوي. حسن صاحب نا چې یونس روایت کوي د حماد ابن زید پر روایت نو التا يخوف الله شتا او دا رنگی چې مبارک تی روایت کوي نو پاغې کم یو خویف الله دا شتا. وتابعه اشعص او دا رنگی مطابعت کړی دی د اشعص د دې مبارک ان الحسن د حسن نغې کم دا شتا. نو معلومیږي چې پر روایت د دغه څلورو کې لږ کمی دی چې یو عبدالوارث دی شعبه خالد او حماد ابن سلمه دی. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. دا باب دی د پنی غختلو دا لانا من عذاب القبر دا عذاب قبر في الكسوف دا نور پتوری دو کی علاکه چه نور تندرونی سی الله طرف ته توجه کی او چه الله ته توجه کوي او سوالونه ته کوي نو یو دا وایه چه یا الله پنی را تراکی دا عذاب قبرنا یا الله پنی را تراکی دا عذاب قبرنا. پوش مدلی ستاسو حاشوی دا دیستا مناسبت دی تور شوی نور دی نور تور دی او دل توی چه یا الله دا عذاب قبر نرال پنی را کنو دا عذاب قبر دا قبر او دا نور سا مناسبت دی. د دې وجه نه اکابر وی ستاسو د حشم وی نور هم تور دی تیاره پیراله او دوستانو قبر ګوری هم هلته کې بلپونه نشته هغه هم تک تور دی. څنګه چې ستاسو په دعاګانو باندې نور الله رڼا کوي نو دقسې چې د الله نه دعاګانې غواړی دا تور قبر به درته الله رڼا کړي الله دې مونږ ته رڼا کړي. په خبره پوه شوې؟ نور هم تور دی قبر هم تور دی. نور چې تور شي د دعاګانو په برکت سره الله څه کوي روښانه کوي. دقسې چې دی د دعاګانو په برکت باندې الله دا تور قبر دغه کوي رڼا کوي. یو خال خاص کر چې نور تور شي نو دې وخت کې بیا ډېر لوی اثر لري. نو ځکه وایي التعوذ پنی غوښتل من عذاب القبر دا عذاب قبرنا في الكسوف دا نور پتوریدو کی. حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دا حضرت عائشة دا رسول الله محترمة بيبي دا یو واقع بیانی. وی ما کره یو رز یو یهودان را للا وی خبری که دی صدا مسلو تا پوس را نکو چه کوی نو آقا دا دی مسلو نا دیر متاثر شوا دیر خوان دی ورکو. نو چه خوان دی ورکو نو دا یهودان دخلی نا دعا ووتا وی عیشه اللہ دی دا عذاب قبر ننو اوساتا دا تکی وی خیال لري. دا وی ان یهودیتن یو یهودنه و جاءت اغرالل او تسألها اغی پختنه کولا دا حضرت عشینا دا سمسلو یا بت سوال کو. فقالت لها نو دغ یهودنی وی حضرت عشیتا چه اعازک الله الله دې تا لپنی درکی الله دې تا اوساتی من عذاب القبر د عذاب قبر نه. نو وی ما ورته وی چې ولی قبر کې عذابی وی ما ته وی چې محترم او وی ما ته انکار وکړه چې قبر کې به چرته عذابی ما ته مسله معلومه نه وه چې رسول الله راغی ما ته تپوس وکړ، چې تپوس مې کو هغه راته وی ولې نشته عذابې قبر. فسألت عائشة تپوسك حضرت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله نه او ورته وی چې حضرت ايعذب الناس ايا عذاب به ورکول شي خلکو له في قبورهم په قبرونو د هغوی کې. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی بالکل عذاب قبر شته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عائزا بالله زپنی غواړم په پنی د الله، عائزا بالله زپنی غواړم په پنی د الله من ذلک د دین، معمولی پنی نه چې یا په خان باندې ځان پناه کوم یا په نواب، نه په الله ځان پناه کوم، عائزا پنی پنی غواړم په پنی د الله من ذلک د دغې عذاب قبر نه. او سوال پیدا شو چې ولی رسول الله به د عذاب قبر مسله نه بیانوله سو چې حضرت عائشه ته پته نه لګېده. استاذان وی ولی نه بیانوله؟ خو کله ناکله بعضې شاګردان استاذ نه خبره و نه اوري. کیدی شي چې رسول الله حضرت عائشه بیبي ته دا مسله نه بیان کړې او په عامو دغه کې اجتماعګانو کې به دا ناسته نه وه، خو چې کله رسول الله خبر شو چې وای حضرت عائشه په شانتې هستی هغې ته هم دا مسله نه ده معلومه، نو بیا به هر ځای کې دا مسله کوله، یا الله د عذاب قبر نه پنی راکې، یا الله د عذاب قبر نه پنی راکې، چې موز به وکم دا دعا به ویله بل مجلسونو کې به و کور ته به راغې د دې دپاره چې دا خلک د دې مسلې نه خبر شي. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسور شو پیغمبر علیه السلام ذات غدات یوسبی مرکبان پسورلی. فخسف الشمس بار وتو، فخسفت الشمس ننور تور شو. فرجع دوحا نو واپس راغی د بارنا دوحن دروازه په اول کې، اول کې جمعات تراغی، خو چې جمعات تراغی په کومه لار راغی؟ دا د کورونه نو د بیبیانو کورونه، د کورونو کې چې دا کومه خاص کوڅه ده په دې کوڅه کې راغی، په دې عامه لار رانغی. د رسول الله د کورونو په منځ کې چې کومه کوڅه وه چې په هغې به عام خلک نه تلل، په دا کوڅه کې راغی جومات ته. فمر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تیر شو پیغمبر علیه السلام بین زهران الحجرې په منځ دغه حجرو کې، په منځ دغه کورونو کې. ثم قام بیا پیغمبر اسلام ودرید یصلی منځ کو، وقام الناس او ادرید الخلق وراءه رستو داغنا نیت یو تړه. فقام رسول الله ولاړو قیاما طویلا په ادریدو اوږدو سره. ثم رکعا بیا رسول الله رکو کړه رکوعا طویلا رکو اوږدا. فقام قياما طويلا او بیا ودرید دویم ځل په ودرېدو اوږدو سره. وهو دون القيام الاول لا کمو د اول قیام نه، اول قیام سوچا قرات پکې وې. ثم ركع ركوعا طويلا بیا دویم رکوع وکړه، خو هغه رکوع اوږده وه. وهو دون الركوع الاول او هغه کمو د پیله رکوع نه. ثم رفع بیا رسول الله سر روچت که سمع الله لمن حمیده او بیا لاړو سجدې ته. فسجده سجدې وکړې او ثم قام بیا ادرید فقام قياما طويلا نو ادرید په ادریدو اوږد سره. وهو دون القيام الاول او هغه کمو د هغه دغه نه اول قیام نه. ثم ركع ركوعا طويلا بیا رکوع وکړه رکوع اوږده. وهو دون ركوع الاول اغا کمو دا اغا ول رکونا اغا پیل رکات کی. سم رفعا بیا رسول اللہ سم سر روچت که فقام قیاما طویلا وهو دون القیام الاول. سم رکا رکوعا طویلا وهو دون الرکوع الاول. سم رفعا فسجد وانصرف بیا رسول اللہ دا منزن رو گرزید سلامی و گرزو. فقال ما شاء الله ان یقولا رسول الله په خپل خله مبارک باندې وي اغه الفاظ چې کوم د الله خوخه و چې دا دی ویل شي. او ثم امرهم او بیا رسول الله د صحابه ته وی چې ان يتعوذوا حکم یو ته وکو ان يتعوذوا چې دوی دی پنی او غواړي د الله نه من عذاب القبر د عذاب قبر الک دغه وکي د عذاب قبر نه پنی او غواړي چې یا الله د عذاب قبر نه پنی راکې مستی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم وفق